8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. In Rotterdam krijgt de politie hulp van BOA's, ook bij het uitschrijven van bekeuringen. En het Rode Kruis wil dat Nederland het VN-verdrag tegen kernwapens ondertekent. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Volgens het Rode Kruis is hulpverlening na een kernaanval vrijwel onmogelijk. En ook wijst de hulporganisatie op de gevolgen van een kernoorlog voor het milieu door de grote hoeveelheden roet die in de dampkring terechtkomen. Dat kan leiden tot mislukte oogten, dalende temperaturen en honger. Het kernwapenverdrag werd in juli 2017 door de Verenigde Naties aangenomen en Nederland stemde toen tegen. De discussie over kernwapens is weer opgeleid nu de VS en Rusland het INF-kernwapenverdrag gaan opzeggen. De 12 D66-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen willen dat provincies hun reserves besteden aan schone energie, laadpalen en isolatie van huizen. Dat zeggen ze tegen de NOS. Het gaat in totaal om 5,3 miljard euro. Bij de meeste provincies gaat het om geld dat is verdiend door de verkoop van aandelen van energiebedrijven. Het CDA kwam vorige week juist met een tegenovergestelde boodschap. De 12 lijsttrekkers van de Christendemocraten schreven in de Telegraaf dat Nederland niet moet doorslaan in zijn ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. De Hartstichting roept mensen op om regelmatig hun bloeddruk en cholesterol te meten. Zo kunnen hart- en vaatziekten tijdig worden opgespoord. Het aantal mensen met een hart- en vaatziekte neemt toe. Het zijn er nu 1,4 miljoen en de Hartstichting verwacht dat het er in 2030 1,9 miljoen zijn. Het sterftecijfer na een hartinfarct of een andere hart- en vaatziekte is sinds 1980 wel enorm gedaald. Voor mannen met 70% en voor vrouwen met 61%. Dat komt onder meer door de sterk verbeterde acute zorg, schrijft de Hartstichting in een rapport. En daarnaast is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Om overlast op straat aan te pakken gaat Rotterdam meer handhavers van stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven. 80 bijzondere opsporingsambtenaren mogen straks bekeuringen uitdelen voor 10 strafbare feiten. En daarmee komt het totale aantal handhavers met zulke bevoegdheden op 120. Volgens de gemeente Rotterdam wordt hierdoor de politie ontlast, die zich daardoor op andere zaken kan richten. Er heerst grote verslagenheid onder het personeel van het bloembollenbedrijf in Obdam na het ongeluk waarbij 4 Poolse medewerkers om het leven kwamen. Hun auto raakte vrijdagavond te water onderweg naar een camping in Zijdewind. De auto werd gistermiddag gevonden. De 4 slachtoffers, 3 mannen van 20 en 21 jaar en een vrouw van 48, werkten in Obdam sinds het begin van dit jaar. En eind volgende week zouden ze terugkeren naar Polen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. En bij de uitreiking van de Grammys, de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, is voor het eerst een rapnummer uitgeroepen tot beste nummer. Dat was het nummer This Is America van rapper Childish Gambino, waarin hij misstanden in de Amerikaanse maatschappij aan de kaak stelt. Gambino kreeg in totaal 4 Grammys, maar hij was niet bij de uitreiking, uit protest, omdat er volgens hem bij de Grammys zo weinig aandacht is voor hiphop. Het weer, grijs en wat lichte regen of motregen. Vanmiddag ook wat zon en het wordt zo'n 6 of 7 graden. Morgen bewolking, maar ook zon. Het blijft morgen droog en ook dan een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal, maar toch zien we wel wat problemen her en der. Het zijn vooral de ongelukken. Bij Eindhoven staat het flink stil op de A67 vanuit Antwerpen, tussen de grens en knooppunt De Hocht, 7 kilometer. Er ligt een lading hout op de rijbaan. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd vlak voor knooppunt Gorkum. Er staat file vanaf Alblasserdam, 14 kilometer, met een uur vertraging. Hou daar rekening met een uur op onthoud. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op 1 verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Het NOS Radio 1-journaal. 6,5 minuten over 8 is het. De politie in Rotterdam krijgt dus hulp van BOA's bij het uitschrijven van bekeuringen. Er zijn al 40 handhavers in de stad die dat mogen doen. Er komen er nu 80 bij. De BOA's mogen zelf bonnen uitschrijven voor overtredingen. En krijgen nu ook extra opsporingsbevoegdheden. Vertelt de Rotterdamse wethouder Bert Wijbinga. Ja, dit is de vierde stap op rij. We hebben de BOA's voorzien van bodycams voor hun veiligheid en voor bewijsvoering. Ze gaan vaker de briefing met de politie doen. Ze mogen de bekeuringen straks pinnen bij de burger. En de vierde stap nu is dat ze veel meer bevoegdheden zullen hebben, 80 in aantal, die daardoor beter kunnen optreden in de wijken. Nou, er zijn meer dan 10 strafbare feiten benoemd die ze in hun optreden mogen meenemen. En die hebben vooral te maken met de leefbaarheid, overlast, vervuiling, alcoholgebruik en dergelijke. En de BOA's krijgen daarbij wel een opleiding, maar geen extra bewapening. Ze krijgen meer bevoegdheden, gaan dus ook meer zaken aan kunnen pakken. Daar hoort ook bij dat je dat met kennis en met professionele vaardigheden doet. En deze 80 mensen zijn daarvoor aangewezen en die zullen daarvoor worden getraind. Wat niet zal gebeuren is dat we de stap naar geweldsmiddelen maken. Want geweldsmiddelen, die willen we bij de politie houden. Richard Gerrits, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de vakbond BOA ACP. Ja. Goed nieuws uit Rotterdam? Jazeker, goed nieuws. En ik ben blij dat de BOA's aangesteld worden om de politie te ondersteunen. Dat is hard nodig voor de leefbaarheid. Maar meer BOA's, die ook wel wat meer mogen, maar misschien had u wel stiekem gewild dat ze nog weer meer mochten. Nou, stiekem gewild dat ze nog meer mogen. Het is gewoon, denk ik, heel goed dat je per stad gaat bekijken waar de BOA's voor worden ingezet. En dat de mensen opgeleid worden en ook de kennis hebben om bepaalde strafbare feiten te doen. Dat is wel heel belangrijk. En dat ze dat kunnen doen met de juiste gereedschap. Dus we zijn het niet eens met elkaar of het nodig is of ze wel of geen geweldsmiddelen moeten hebben. Nee, want dat zou u wel willen, hè? Dat ze meer uitgerust worden. Nou ja, waar het ons om gaat is dat de geweldsmiddelen, zoals we dat noemen, eigenlijk graag zien dat ze zichzelf kunnen verdedigen. En als ik dan hoor waarop de BOA's op ingezet gaan worden, overlast, alcoholmisbruik, dat soort onderdelen, dan denk ik dat zijn onderdelen waar mogelijk wat agressie bij komt kijken. En zouden we heel fijn vinden dat de BOA's zichzelf daarin kunnen gaan verdedigen. En dan neemt niet te veel dat ze goed opgeleid zijn. Maar het kan altijd escaleren. Laten we nog even luisteren naar de Rotterdamse wethouder. Want die heeft daar ook iets over gezegd. Want hij zegt, ja, we gaan ze niet bewapenen. Maar de veiligheid van de BOA's wordt wel gegarandeerd door andere maatregelen. Nou, hun veiligheid wordt met de bodycams, merken we in de praktijk, heel goed ondersteund. Ja, je moet ook wel eigenlijk heel erg in de war zijn om dan nog gewelddadig te zijn, want alles wordt vastgelegd. Dus dat is een goede voorwaarde. Het tweede is dat we in de briefing met de politie natuurlijk ook wel weten van elkaar waar we zijn en wat we doen. En de politie is echt dan de grote broer of de sterke arm die ons helpt. Wat vindt u daarvan, meneer Gerrits? Nou ja, bodycams, dat is inderdaad juist. Dat gewoon heeft uitgewezen dat dat heel preventief werkt. Neemt niet weg dat het alle geweldsincidenten gewoon wegneemt. En de samenwerking met de politie, ja, dat moeten we even afwachten. Helaas moeten we heel vaak constateren dat de politie toch wel de boa's in de steek laat op het moment dat er om hulp gevraagd gaat worden. Dus dat gaan we monitoren. Want ook Amsterdam heeft intussen gezegd, hè, dat ze worden uitgerust met bodycams, die boa's. Dus er is een soort tendens gaande, lijkt het. Ja, nou, de tendens is dat de politie natuurlijk de openbare orde moet handhaven. En dat daar te weinig mensen voor zijn. Dus moeten er keuzes gemaakt gaan worden. En als de keuze niet door de politieorganisatie gemaakt wordt, door er meer mensen bij te krijgen, om wat voor reden dan ook, dan gaan de gemeenten zelf dat organiseren. En dat zie je inderdaad steeds vaker gebeuren. En in Amsterdam is dat ook zo. En dan zijn we begonnen met mevrouw Halsema om te praten over ook de uitrusting van de mensen die op straat worden gestuurd. En de eerste stap is gezet dat de boa's daar ook de bodycams gaan krijgen. Maar ik hoor u ook zeggen dat de backup van de politie wel beter mag. Ja, zeker. Als er afspraken met elkaar gemaakt gaan worden tussen de handhavingsorganisaties en de politie, dan is het ook goed dat deze afspraken ook gewoon nagekomen kunnen worden en dat die ook realistisch zijn. Maar het is niet zo dat er gezegd wordt van ja, de politie die geeft de backup aan de handhavers en vervolgens zijn ze in geen veld of wegen te bekennen. Dank voor uw reactie, Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP. Dan gaan we naar Martijn van der Zanden, die heeft zich daar straks al gemeld. Toen was hij al in Amersfoort, want daar ketenen actievoerders zich vast aan bomen. Die worden straks gekapt. Het gaat om duizenden bomen die weg moeten vanwege een nieuwe weg. Martijn, en die actievoerders, zitten die nou intussen al vast aan die bomen? Nee, ze hebben zich nog niet vastgeketend aan de boom. Ze hebben keurig om 9:00 afgesproken. Dus dat is een hele mooie tijd op de maandag, zullen we maar zeggen. Maar ze balen natuurlijk wel enorm dat het gaat gebeuren. En eentje daarvan is Christian van Barneveld, de voorzitter van de stichting Groen in Amersfoort. Allerlei clubs die tegen de kap van deze boom waren, die hebben zich in die stichting verenigd. Daar ben jij de voorzitter van. Ja, balen dat het vandaag gaat gebeuren. Ja, een zwarte dag in Amersfoort. Dit zal de komende jaren heel zichtbaar zijn wat hier gaat plaatsvinden. De kap van de eerste 1800 bomen van de bijna 4000 die gekapt gaan worden voor een stukje asfalt. Ja, jullie hebben je best gedaan om het tegen te houden via alle juridische procedures, maar dat heeft niet geholpen. Nee, het is natuurlijk heel lastig om tegen een apparaat als de overheid en de gemeente te vechten, want jij hebt het bewijsplicht, dus je moet met dikke onderzoeksrapporten komen van instanties wat eigenlijk onbetaalbaar is. En dan verlies je het eigenlijk al op voorhand. Ja. Wat is jullie grootste bezwaar? Is dat inderdaad het verlies van natuur? Ja, het verlies van de natuur. Dit is de toegangspoort tot de Utrechtse Heuvelrug. Iedereen kent het wel die uit de omgeving komt als je langs het dierenpark rijdt of een dergelijke. En dat gaat in grote mate gekapt worden. Je ziet straks een enorme tunnelbak die hier geplaatst gaat worden. Heel veel beton en eigenlijk de mooie natuur daardoor verdwijnt. Je kunt wel lekker doorrijden. Ja, dan moet je nog afwachten. Want het is een bestaande weg die ietsje verlegd gaat worden. Onder het spoor door met verkeerslichten in de tunnel. Dus verkeerskundigen zijn het er niet over eens dat je hier straks gaat doorrijden. Je ziet het nu al. De weg rijdt door. Maar vanwege een ongeluk op de A28 staat het hier vanochtend knettervast. Ja. Ik zeg al, jullie hebben van allerlei dingen geprobeerd. Demonstraties onder andere ook gedaan. Ik zie ook allemaal witte linten hier op bomen. Dat is nog van afgelopen zaterdag. Ja, afgelopen zaterdag en afgelopen weken zijn hier witte linten geplaatst. Om te markeren langs de route wat er onder andere gaat gebeuren. Dan zie je ook al hoeveel, want het zijn een paar honderd linten. 3.500 linten is al een heel werk. Dit was al een dagwerk om dit te plaatsen. Maar dan zien mensen wel waar het gaat gebeuren. Ja. Nou, niet alleen vanuit de bevolking werd er actie gevoerd, ook vanuit de politiek. Rob Molenkamp, je bent raadslid van de SP. Ook in de politiek heeft het niet geholpen om actie te voeren. Nee, zeker niet. Nee, we hebben afgelopen jaren, meer dan 5 jaar, 8 jaar misschien wel al, zijn we drukdoende geweest in de politiek om dit te voorkomen, deze ramp. We hebben hier al eerder tegen gedemonstreerd ook. Maar hij gaat er toch komen, deze weg. De meerderheid van de raad heeft daartoe beslist. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon democratisch. Ja, dat is in die zin democratisch dat een meerderheid heeft beslist. Maar dat neemt niet weg dat je op eerdere beslissingen kunt terugkomen en dat je kan zeggen van laten we nog eens erover nadenken of dit echt wel een hele slimme keuze is om te doen, zo'n weg bouwen. Er wordt al wel heel lang over nagedacht, hè? Er wordt heel lang over nagedacht, maar er is nooit echt een goede doorrekening gemaakt of deze weg ook echt nuttig is, of deze weg zin heeft. En dat blijkt het helemaal niet te hebben. Nee. Ik had het inderdaad al over de actievoerders, om 9:00 afgesproken. Dat is een actie van jullie van de SP? Ja. Ja, we gaan onze taak in ieder geval als raadsleden, als partij, gaan we zeer serieus nemen. We gaan controleren of elke boom ook netjes op natuurwaarde is onderzocht. Zijn er geen broedende vogels of zit er niet een eekhoorn in de boom die een nestje heeft gebouwd? En daarnaast zijn er mensen die zich graag willen vastketenen aan bomen. En dat gaan we ze zeker niet beletten. Denk je dat het nog zin heeft inderdaad om je vast te ketenen? Het is een symbool. In de zin van, je bent ook zo weer losgeknipt. Maar het geeft wel aan dat mensen echt heel erg graag willen dat deze weg er helemaal niet komt en de natuur hier blijft. Oké, nou, we gaan even afwachten. Dat gaat dus om 9 uur gebeuren. Ondertussen zijn de wethouder en de projectleider ook onderweg hier naartoe. En die ga ik zomaar eens even vragen waarom dit allemaal nodig is. Martijn van der Zanden was dat. In Amersfoort. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Het aantal doden en ernstige gewonden in het verkeer is voor het 5e jaar op rij gestegen, ondanks campagnes om de veiligheid te vergroten. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van verkeersslachtoffers over 2018 van de politie en het Verbond van Verzekeraars, waar de Telegraaf over schrijft. Vorig jaar kwam het aantal uit op 522 doden en bijna 19.000 gewonden met ernstig letsel. Veilig Verkeer Nederland denkt dat het komt doordat mensen onverantwoord blijven rijden, omdat ze ervaren dat de pakkans klein is. Banken en verzekeraars gaan helpen om personeel uit de financiële sector om te scholen tot leraar. Daarover schrijft NRC Next. In de financiële sector zitten ze door de digitalisering met te veel mensen, terwijl er in het onderwijs zoals bekend een groot lerarentekort is. En daarom ondertekenen alle betrokken partijen vandaag een convenant om de overgang naar het onderwijs makkelijker te maken. Daarbij kun je denken aan een verkorte studie. En de Rabobank helpt bijvoorbeeld ook bij inzicht in de financiële gevolgen. De bank heeft er speciaal een programma voor ontwikkeld met de naam Van Rabo naar Pabo. Het is wel erg stil sinds HEMA een nieuwe eigenaar heeft en obligatiehouders beginnen zich zorgen te maken. Het Financiële Dagblad heeft anonieme klagers gesproken en die eisen meer informatie over de plannen van eigenaar Marcel Boekhoorn. De manier waarop HEMA zijn derde kwartaalcijfers presenteerde heeft bijvoorbeeld kwaad bloed gezet. Dat gebeurde tussen kerst en oud en nieuw, zeer ongebruikelijk. En ook nog eens zonder telefonische toelichting. Voor een enkeling was dat zelfs de druppel en die besloot zijn deel te verkopen. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië begint waarschijnlijk over een paar weken. Dat heeft de hoogste Amerikaanse generaal die de strijd tegen IS leidt gezegd in antwoord op vragen van journalisten. CNN meldt dat hij verder zei dat het aantal Amerikaanse militairen in Irak ongeveer gelijk blijft, ook wanneer de VS zijn troepen uit Syrië terugtrekt. Volgens de generaal zijn er nog altijd tienduizenden IS-strijders actief in Syrië en Irak. En de Britse premier May lijkt een Brexit-voorstel van oppositieleider Corbyn niet te accepteren, meldt The Guardian. De Labour-leider wil de Brexit-deal van May steunen als ze akkoord gaat met een douane-unie. Dat is volgens de Arbeiderspartij de enige manier om te voorkomen dat er een grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt en bovendien van belang voor de handel. Maar in een brief wijst May het plan van Corbyn niet direct af, maar vraagt ze zich wel af of het niet beter is om eigen handelsovereenkomsten te maken. Hoeveel kilometer staan er nog, Wijnand? Iets meer dan 400, Jurgen. En dat is vrij normaal voor dit tijdstip. Er zijn ook niet zo heel veel bijzonderheden. Ja, op de A67 Antwerpen richting Eindhoven is wel heel veel oponthoud. Meer dan een uur. Iets voor knopende hocht ligt een lading hout op de rijbaan. Er staat vanaf de Belgische grens nu 9 kilometer file. En je kunt er maar mondjesmaat langs. Ja, u hoorde net al in het onderwijs is een schreeuwend tekort aan leraren. In de financiële sector verdwijnen steeds meer banen. Maar er vinden maar weinig bankiers en verzekeringsmensen een nieuwe baan in het onderwijs. Nou, daar willen ze dus wat aan gaan doen. Convenant wordt er ondertekend. Arie Slob is erbij betrokken, de onderwijsminister. Lerarenopleiding en natuurlijk ook de banken. Chris Buijink is van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meneer Buijink, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel bankiers en verzekeringsmensen zitten eigenlijk zonder baan op dit moment? Daar heb ik geen cijfers van, maar het afgelopen pak een beet 14 jaar zijn er zo'n 40.000 banen verdwenen bij de banken alleen al. Dus dat is fors en dat heeft te maken met technologische ontwikkeling, dat zei je zelf al. En die gaat de komende tijd nog wel door, dus de komende tijd zal het aantal banen verder afnemen. En ook heb je steeds wisselende talentsamenstellingen nodig. En dat betekent dat er mensen zijn die op zoek zijn naar een andere baan, maar medewerkers binnen banken ook steeds bewuster bezig moeten zijn met de volgende stap en de stap daarna. En daarna moeten denken over een loopbaan. En dat zijn niet, want u zegt ook die samenstelling die moet wisselend zijn, dus jong, oud, neem ik aan. Dus het zijn niet alleen maar oudere mensen die nu aan het zoeken zijn. Nee, het gaat ook wel overigens hier niet alleen om mensen die aan het zoeken zijn zelf nu, omdat ze een baan is verdwenen. Maar het gaat ook om mensen die na willen denken over wat zou een goede baan zijn voor mij in de toekomst. Ja, ja, precies. Gewoon iets heel anders doen. En waar lopen die dan tegenaan als ze zich al melden bij het onderwijs? Nou, wat we in de praktijk hebben gemerkt, er zijn een aantal regionale projecten geweest. En dan zie je dat medewerkers van banken soms aanhinken tegen de financiële gevolgen. Dus wat we onder andere gaan doen in het kader van dit convenant en wat sommige banken al doen, is kijken of je daar ook een beetje mee kunt helpen als oude werkgever. Maar er zijn natuurlijk ook combibanen mogelijk, ja, dat je een paar dagen bij de bank blijft en een paar dagen in het onderwijs gaat werken. Want ze lopen nu er tegenaan dat er in het onderwijs heel weinig bonussen worden betaald. In banken ook, hoor. Geen bonussen. Oh, ik hoor er wel eens iets anders over. Nee, maar goed, dat is natuurlijk een punt. Als je nu bij een bank een prima middenkaderfunctie hebt, ja, dan verdien je allicht veel meer dan in het onderwijs. Zeker, en daarom is het ook heel goed om daar de medewerkers die dit zouden willen overwegen een goed inzicht te bieden en ze ook, als dat kan, met maatwerk te ondersteunen. En dat is een van de dingen waar banken zich in dit convenant toe verplichten. Want het onderwijstekort is groot. Komende jaren meer dan 5000 komende 5 jaar aan leraren. Goed onderwijs is belangrijk, ook voor banken, voor het land. En wij merken dat de mensen die de overstap hebben gedaan daar ook heel blij van kunnen worden. Het onderwijs is een mooie sector. Ja. Is er ook een doelstelling geformuleerd in die zin van dat u een bepaald aantal moet halen die er op die manier doorstromen naar het onderwijs? Daar hebben we geen doelstelling voor geformuleerd. Het is ook we gaan het ook regionaal aanpakken en regionaal verschillende situaties sterk, maar we gaan wel in de gaten houden van wat voor resultaten we gaan boeken. En de regionale afspraken, die regionaal gemaakt moeten worden, daar gaan ze wel kijken naar gelang de mogelijkheden in die regio of daar doelen aan kunnen worden gekoppeld. Ja, en dat kan echt onderwijsbreed. Maakt niet uit, dat hoeft niet alleen maar economie te zijn bijvoorbeeld. Nee, dat kan onderwijsbreed. En dat is ook belangrijk als bijdrage van de onderwijsinstellingen die ook meetekenen. Die gaan ook kijken van hoe kunnen we nou, als je kijkt naar de ervaring die mensen meebrengen, op maat gesneden omscholingsprogramma's bieden. Die rekening houden dat mensen al kunnen. Aan de slag voor de klas, zo heet het project. Dank voor de uitleg. Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dit zijn Gijke Arnaert, Belgische zangeres, samen met de Zeeuwse groep Bluff, Zoutelanden. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt had me nuchter man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakten me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met bokking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm.

Nou, helaas, voor de zuidelijke helft neemt de bewolking van het noorden uit toe. Want er ligt een lijn met buien over Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. En die trekt geleidelijk steeds verder zuidwaarts. Op de meeste plaatsen krijgen we vandaag dus wel met een aantal buien te maken. Vanochtend de meeste, vanmiddag valt er nog een enkele bui. Dan schijnt verder overal de zon af en toe. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 7 of 8 graden. En wat about morgen? Nou, morgen dan blijft het waarschijnlijk overal droog. We hebben wel een afwisseling van zon- en wolkenvelden, want er liggen nog een aantal oude storingen boven ons land. Nou, met de zon tussendoor loopt de temperatuur op naar zo'n 7 of 8 graden. Iets boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. En daarbij ook een stuk minder wind dan vandaag. Meestal matig uit het westen tot zuidwesten. In de dagen daarna dan zien we vooral woensdag nog af en toe de zon. En er komen nog wolkenvelden voor. Maar vanaf donderdag wordt het door een hoge drukgebied ronduit zonnig weer. Met overdag temperaturen ruim boven 10 graden. Maar in de nacht neemt de kans op vorst wel toe. Wilfred, dankjewel. Wijnand nu met de files. Ja, de ochtendspits die begint nu vrij voorspoedig op te lossen. Maar op een enkele plek gaat het nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar staat bij knooppunt Maanderbroek een kapotte auto stil. Veroorzaakt 11 kilometer file vanaf de afrit Oosterbeek. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven zijn alle rijstroken weer open. Vlakbij Eindhoven belandde een lading hout op de rijbaan. Er staat vanaf de Belgische grens nog wel 8 kilometer file met ongeveer een uur vertraging. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Aegon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op aegon.nl/goedmetgeld. Aegon. Iedereen goed met geld. 3,5 minuut over 8:30. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks om 9:30 begint Spraakmakers met Guylaine Plag. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. De stelling: de wachtgeldregeling voor politici moet soberder. Naar aanleiding van het verhaal in de Telegraaf deze ochtend, die cijfers hebben opgevraagd over wat politici uitgekeerd hebben gekregen. 6 jaar teruggegaan zijn zij in de tijd. Dus van de afgelopen 6 jaar kom je op een bedrag van 24 miljoen. Daar vallen nieuwe en oude gevallen onder. Dat is een aanzienlijk bedrag. Die uitkering zorgt natuurlijk sowieso regelmatig voor ophef. Waarbij het verwijt ook is: het is te riant. Het stimuleert politici niet echt om een nieuwe baan te vinden. Andere kant van de medaille is misschien dat er ook vaak wel wordt gesteld dat het lang niet altijd meer makkelijk is voor politici om een nieuwe baan te vinden. Dat ze lang niet altijd in trek zijn. Ronald van Raak van de SP zegt bijvoorbeeld: nou ja, ik mag hopen dat ze wel een goed netwerk hebben opgebouwd, dus zo moeilijk moet dat niet zijn. De regeling is sowieso al versoberd. Dus in 2012 is die versoberd en heeft men besloten dat je maximaal 3 jaar en 2 maanden nog gebruik kunt maken van die wachtgeldregeling. En dat er een sollicitatieplicht is. Dus in zoverre Zou dus wel achter de broek aangezeten moeten worden. Het idee ooit is geweest, is misschien goed om te weten, voor zover wij begrepen in ieder geval, dat iedereen de politiek in kan. Dus stel je hebt je eigen onderneming, dat niet je hele maatschappelijke kapitaal wat je hebt opgebouwd meteen weg is als je de politiek in gaat, want je weet nooit hoe het politieke balletje rolt. Dus om het juist open te stellen voor iedereen is die regeling ooit in het leven geroepen. En de principiële vraag is natuurlijk, is het nou terecht dat er voor politici andere regelingen gelden, omdat zij ook ons land besturen? Of zegt u, ja, je kunt het vergelijken met een gouden handdruk of met een jaar wat je wel eens meegaat als je lang ergens hebt gewerkt? Of moet voor iedereen dezelfde regeling er zijn? De wachtgeldregeling voor politici moet soberder, dat is dus de stelling. 0800-1101, het gratis telefoonnummer en de site stand.nl. Het was een van de belangrijkste keerpunten in de recente geschiedenis. De revolutie in Iran. Na een volksopstand veranderde het land van een pro-westerse samenleving van de een op de andere dag in een streng islamitisch land. Dat is nu 40 jaar geleden en dat klonk toen zo op de radio. Op de straten van Teheran. Nadat hier ongeveer anderhalf uur geleden het nieuws via een extra uitzending van Radio Teheran in het Engels bekend werd gemaakt, brak in Teheran een complete hel los. Duizenden, tienduizenden mensen gingen de straat op, auto's toeterden en dat is nog steeds aan de gang. Onverwacht, tijdens een geplande nieuwsuitzending kwam in het Engels de mededeling dat de Shah inmiddels een uur daarvoor was vertrokken op weg naar Egypte. Ja, de radio 40 jaar geleden. Wij denken dat het Kees Gravendaal was die hier verslag deed. Vandaag is het dus een feestdag in Iran. Al is de vraag of het voor de inwoners ook echt een dag is om te vieren. Ik sprak er vanochtend over met onze correspondent, onze man in Teheran, Thomas Erdbrink. En ik vroeg hem of die revolutie, 40 jaar geleden dus, een bliksemsnelle omwenteling was. Ja, absoluut. Iets wat begon met kleinere opstanden, langzaam uitgroeide tot landelijke protesten, eindigde uiteindelijk in een periode van 10 dagen... waarin inderdaad de Shah vertrok, Ayatollah Khomeini... uit Frankrijk, uit ballingschap terugkeerde, en waarbij inderdaad, zoals mijn oud-collega waarschijnlijk dat 40 jaar geleden al zei, inderdaad tienduizenden, honderdduizenden mensen hier dagenlang de straat op gingen, de barakken van het leger plunderden, wapens in hun handen kregen, waarop uiteindelijk dan ook het leger, wat natuurlijk de Shah heel lang trouw was geweest, omging en de revolutie compleet was. En dit dus een islamitische republiek werd. Het eerste land waar politiek en islam samen werden gevoegd. En ja, wat later een grote trend heeft gezet natuurlijk in de hele wereld naar politiek-islamitische bewegingen, groepen, maar ook zelfs terreurgroepen. De Iraanse revolutie wordt inderdaad soms omschreven als de 10 dagen die de wereld deed schudden. En als je kijkt naar de politieke gevolgen daarvan wereldwijd, maar ook voor de Iranische in het binnenland, dan is dat zeker waar. En vandaag is het dus een feestdag, maar hoe ziet die dag er dan uit in Iran? Nou ja, eigenlijk is het een feestdag volgens de regering. En wat de regering doet ieder jaar is, zij organiseren bijeenkomsten in het centrum van Teheran, in andere steden, waar mensen rondlopen, slogans bij zich dragen, waar mensen met bussen naartoe worden gebracht, waar mensen ook uit zichzelf naartoe gaan, maar waar mensen bijvoorbeeld ook gratis eten krijgen. Het is bijna een soort van carnaval, want ze lopen dan langs routes en langs die routes zijn dan toneelstukjes, er wordt muziek gespeeld. Vorig jaar zag ik ergens een geestelijke die samen met kinderen Dood aan Amerika stond te zingen. Vrij surrealistische beelden voor ons als buitenlanders, maar voor de mensen die de revolutie steunen, ja, eigenlijk een jaarlijks terugkerend festijn. En in het algemeen, hè, wat heeft dit allemaal gebracht dan voor de inwoners van Iran? Ja, dat is natuurlijk een vraag waar ik een heel lang antwoord op zou kunnen geven. Maar ik denk dat een heleboel mensen op dit moment heel ontevreden zijn met de gevolgen van de revolutie. Want die revolutie begon niet met een soort clear duidelijk idee. Zo van we gaan dit doen en we gaan dat doen. Nee, naarmate de dagen vorderden, 40 jaar geleden, en de geestelijke meer en meer grip erop kregen en de andere partijen werden uitgeschakeld, er vloeide veel bloed, er was veel narigheid en uiteindelijk zijn dan die geestelijke kamer met de Islamitische Republiek gekomen, een land wat heel veel persoonlijke leefregels stelt. Een land bijvoorbeeld waar het heel bekend om is, waar vrouwen de hoofddoek op moeten. Ook een land wat alle banden met Amerika verbrak, waardoor er nu bijvoorbeeld sancties zijn tegen Iran. Dus gewone Iraniërs die nemen vandaag natuurlijk ook de maat. En daarom is het belangrijk ook om te kijken naar de aantallen mensen die naar die bijeenkomsten komt. Hè. Zeker in Teheran, ja, honderdduizenden. Maar ja, Teheran is ook een stad van 15 miljoen. Nou, als je daar al een beetje sec naar kijkt, dan kan je natuurlijk inzien van dat lang niet iedereen die revolutie meer steunt, dat er veel onrust is geweest in Iran, dat de economie niet slecht is op dit moment en dat een heleboel mensen zeggen van, nou ja, die geestelijke die willen we niet meer. Dus ja, voor die mensen is het zeker geen feestdag vandaag. Thomas Erdbrink, onze man in Teheran, in Iran dus. Terug naar Martijn van der Zanden. Die is in Amersfoort bij die protestactie tegen het kappen van bomen. Veel juridische strijd is er gevoerd door bewoners om die bomen te behouden. En waarom is die kap eigenlijk nodig, Martijn? Ja, die is nodig om de randweg van Amersfoort rond te maken. Er is inderdaad jarenlang over gesproken. En nou ja, het is door de gemeenteraad gekomen. Wethouder Hans Buitelaar. We spraken net wat tegenstanders van die kap. Die zeiden, het is vandaag een zwarte dag. Ik kan me hun gevoelens voorstellen. Ze zijn natuurlijk lang hebben ze bezwaar gemaakt tegen de aanleg van de weg. Er moet zich wel voorstellen dat alle besluiten die nodig zijn, die zijn door de raad genomen. En die zijn steeds met een ruime en soms zelfs tot 2/3 meerderheid genomen. Dus het is wel een democratisch besluit wat hier ligt. Ja, maar juridisch zijn natuurlijk ook allerlei dingen geprobeerd, maar de gemeente is eigenlijk steeds in het gelijk gesteld. Ja, men heeft de gang naar de Raad van State gemaakt, diverse rechtsgangen gemaakt, ook naar de ombudsman zelfs. Ja, keer op keer zijn ze in het ongelijk gesteld. En waarom is deze weg zo hard nodig? Je kijkt vaak naar het hier en nu, maar ja, in dit geval is regeren vooruitzien. We zien dat de stad groeit. Als de stad groeit, zijn er meer verkeersbewegingen. En dit deel van de stad, ja, daar gaat ook groei plaatsvinden. Dat betekent ook meer verkeersbewegingen. En daarnaast willen we heel graag de gelijkvloerse kruising bij het spoor eruit. Zoals de heer Eringa van ProRail ook propageert in heel Nederland, gaat dat hier ook gebeuren. Ja. Dus jullie zeggen inderdaad gewoon, het is gewoon nodig als we kijken naar, ja, de stroom die deze kant, die hier deelneemt aan het verkeer. Ja, absoluut. En het mooie is dat we leggen nu de weg ook om de wijk heen. En dat betekent dat de inwoners daar ter plaatse, ja, direct profijt hebben van de verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van fijnstof. Maar toch, veel oude bomen, ja, die moeten wel gekapt worden daarvoor. Dat is helaas het geval. Het valt niet te ontkennen. En daarom is het wel goed om ook te benadrukken dat we ook ruim aan compensatie doen. Niet alleen wettelijk en bovenwettelijk, maar daarnaast ook nog een bedrag van 0,6 miljoen. Allemaal in dit project. Allemaal om ervoor te zorgen dat die natuur ook daarna ook weer goed erbij staat. Ja. We hoorden net op de achtergrond al heel even de zaak, want hiernaast bestaat ook Helmer Nijland, de projectleider. Ja, het gaat bijna beginnen. Het gaat bijna beginnen, ja. De kranen staan klaar. Wat gaat er dadelijk gebeuren? Nou, de aannemer gaat hier aan de zuidkant van het project starten met zagen. En de takken afvoeren en de boomstammen afvoeren. En we hopen dat hij in 4 tot 5 weken het hele project is doorgegaan. Ja, ik zie inderdaad in het bosje hier zie ik mannen in oranje jassen met spuitbussen. Die zijn aan het markeren welke als eerste moeten. Ja, het grootste deel van de boom die omgaat is vanuit de wet natuurbescherming. Hè. Dat gaat om oppervlaktebomen. Maar voor de zorgvuldigheid hebben we alle bomen in kaart gebracht. En we blessen ze. Iemand van ons en iemand van de aannemer. Om zeker te zijn dat het de goede bomen zijn. En pas als we het zeker weten gaan ze om. Ja, jullie kijken ook nog even of er geen nest in zitten. Ja, we hebben van tevoren het hele gebied ecologisch geschouwd. Nou valt het in de winter mee. Hè. Er komen niet zo snel vogels die nesten gaan maken in de winter. Maar mocht het wat warmer worden de komende weken, dan kan er een vogel in zitten. En dat houden we elke dag houden we dat in de gaten. En als er een in zit, dan wordt hij niet gekapt? Dan gaan we eromheen, want dat mag niet. Nou, dat is duidelijk. De zaak staat in ieder geval klaar. Dus zometeen zal de eerste boom hier omgaan in Amersfoort. Martijn van der Zanden was dat. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Het tweede seizoen van De Luizenmoeder is gisteren begonnen. En dat mensen stonden te popelen, dat is wat te zien aan de kijkcijfers. Want bijna 4 miljoen mensen keken gisteravond naar de eerste aflevering, meldt de Stichting Kijkonderzoek. En dat is een nieuw record voor De Luizenmoeder. En ook dit jaar was natuurlijk juf Anke weer van de partij. En och, maar heeft wel gewoon fruit mee voor in de pauze? Ja, natuurlijk. Nou, gelukkig zijn dadels en vijgen ook fruit. Hé, Achmed? Achmed. Ja? Ja, u zegt steeds Achmed, maar het is gewoon Achmed, hoor. We leven in een vrij land, hè? Dus als jullie dan per se Achmed willen zeggen, dan moet u dat vooral doen. Achmed, het is heel simpel. Het is gewoon Achmed. Ja, sorry, Hanna. Je kan niet van mij verwachten dat ik het meteen goed doe. Ik heb 6 weken lang de keelklank erin zitten rammen, dus ik moet even omschakelen, als je het niet erg vindt. Ja, vorig jaar groeide de serie over basisschool De Klimop uit tot het tv-succes van de publieke omroep. De eerste aflevering trok minder dan 1 miljoen kijkers. Maar 3 weken later werd een hoogtepunt bereikt met 3,5 miljoen. En nu waren het er dus 4 miljoen. Op Nova Zembla in de Noordelijke IJszee is de noodtoestand afgekondigd omdat tientallen ijsberen daar in bewoond gebied rondlopen. Ze zijn op zoek naar eten en omdat ze honger hebben zijn ze ook agressief. In het grootste dorp van de Nova Zembla-eilanden wonen ongeveer 2600 mensen. En er lopen ook meer dan 50 hongerige ijsberen rond, schrijft de VRT. Er zijn al mensen aangevallen en de dieren zijn ook al gebouwen binnengedrongen. Bewoners durven amper nog naar buiten en hun kinderen naar school te brengen. Daarom worden er nu bij scholen hekken geplaatst. En er worden ook speciale voertuigen ingezet om mensen naar hun werk te brengen. En dan de Grammys. Die stonden dit jaar in het teken van de afwezigheid van een paar grote artiesten. Zo weigerde de grote winnaar, rapper Childish Gambino, eerder al op te treden vanwege het gebrek aan aandacht voor hip-hop, het genre dat de Amerikaanse muziek overheerst. En ook Kendrick Lamar en Drake sloten zich bij hem aan. Die laatste was er wel om zijn prijs voor beste rapnummer op te halen. Hij hield een toespraak waarin hij kritiek uitte op de Grammys. Het gaat er niet om hoeveel prijzen je wint, maar dat mensen van je muziek genieten, zei hij. En toen gebeurde er iets geks, zien we bij TMZ. Look, if there's people who have regular jobs who are coming out in the rain, in the snow, spending their hard-earned money to buy tickets to come to your shows, you don't need this right here, I promise you. You already won. But next, a special Grammy performance by Diana Ross. Ja, de regie die schakelde hier naar de reclame terwijl Drake nog bezig was met zijn speech. Volgens een woordvoerder kwam dat door de pauze die de rapper liet vallen. De regie dacht dat hij klaar was. Drake kreeg nog het aanbod om terug te keren, maar dat heeft hij vriendelijk afgewezen. Nou, hij kreeg ruim baan, Wijnand Zwaan, voor de files. Ja, die files die lossen ook geleidelijk op. Dus dat is goed nieuws, denk ik, voor de meeste mensen. Op de A12 zit het een beetje tegen, van Arnhem naar Duitsland. Er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's bij Zevenaar. Er staat file vanaf knooppunt Velperbroek met zo'n 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Uit 1985 nu, Bruce Springsteen, dit is Glory Days. Love like a Op de een of andere manier zijn veel luisteraars van dit programma fan van Bruce Springsteen. Tenminste, dat merken we altijd als we dan weer een liedje van hem draaien. Dan komt er altijd wel op de een of andere manier reactie op. Dus dat zal nu ook weer gebeuren, want dit was hem, The Boss. Met Glory Days. Bijna 9:10 is het. Vorige week was ze nog jarig, werd 74. Vanavond brengt ze een ode aan haar vader op het podium van het Circus Theater in Scheveningen. Ik heb het over Willeke Alberti. Telkens weer denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef. Mevrouw Alberti, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker binnenkomen. Dat is lekker wakker worden. Ja, wou ik zeggen. Ja, ja. Hebt u er zin in vanavond? Ja, heel, heel erg. Ja, daar leef je natuurlijk al een maanden naartoe. Repertoire uitzoeken, kleding uitzoeken. Zorgen dat je gezond leeft. Dat je, nou ja, dat je niet verkouden wordt. Dat je niet de griep krijgt wat iedereen heeft. Dus het is, maar het is zo ontzettend mooi theater. En mijn hele familie is er, mijn kinderen. En ja, ik verheug me erop. Ja. En ik vind het fantastisch dat Mart Hoogkamer, ja, een beetje het plekje inneemt van mijn vader. Ja, want daar horen we op het einde een stukje van. Hè? Vertel eens even wie dat is, Mart Hoogkamer. Mart Hoogkamer heeft toen ooit de tweede prijs gewonnen bij Holland Got Talent. En mijn zoon Johnny, die belde me op, man, moet je eens luisteren. En ja, is het kippenvel. Het is niet te geloven hoe hij op mijn vaderse stem, dat hij exact mijn vaderse stem heeft. En hij is nog maar 20, hè? Ja, hij is een hele jonge knul en ontzettend enthousiast. En ja, het is heel bijzonder dat hij die stem heeft. En wat, als je hem hoort zingen, hij zingt ook Italiaans. En ja, ik ben daar nooit zo mee bezig, maar het zou een reïncarnatie kunnen zijn. Dan denk ik, hey, wat is dat? Ja. Nee, maar het is gewoon zo ontzettend leuk om weer eens in een echt prachtig theater te staan. En ja, en een volle zaal, wat natuurlijk geweldig is. Maar ik vind het wel heel spannend, hoor. Ik moet wel zeggen dat ik me er heel erg op verheug. Maar ik vind het toch ook wel, ja, het blijft natuurlijk altijd spannend. Ja. Op het affiche voor vanavond staat dat u uw mooiste liedjes zingt. Ja, dat zijn natuurlijk heel veel waar u uit kunt kiezen. Dus hoe is dan die selectie tot stand gekomen? Dat heb ik samen met Arie Cupé. Dat is ook degene die altijd mijn, zeg maar, mijn optredens regisseert. Of het theater, als ik in het theater sta. En daar zijn wij echt al maanden mee bezig. En heel soms verandert er nog wel eens wat. Maar dan zijn we echt dagen bezig om alle liedjes bij elkaar te leggen. En ja, de You Kill Your Darlings, hè, dat is af en toe, om het in het Nederlands te zeggen. Mm-hmm. Dat je soms, ja, eigenlijk ook liedjes weg moet doen. Of je moet medleys maken om toch alle liedjes een beetje te zingen. En ja, en het zijn al mijn lievelingsliedjes en het zijn ook al mijn lievelingsjurken. Want daar ben ik ook dagen mee bezig geweest om kleding uit te zoeken wat bij de liedjes past. En nou, dat is ook heel wat, hoor. En die changementen, hoeveel tijd hebt u daarvoor? Weinig, maar dat heb ik allemaal geoefend. Dus als ik het niet haal, ja, dan, ik heb mijn eigen band, waar ik al 21 jaar mee werk. Mijn eigen geluid, mijn eigen mensen, mijn broertje is bij me. Ja, ja, we zijn, doen dit echt, want alleen zou ik dit nooit kunnen. Ja. Met heel veel mensen, met heel veel lieve, ja, leuke mensen waar ik me veilig bij voel. En ja, volgens mij zitten die ook in de zaal. Dus dat is, ja, het is een feestje. Ja. En mijn dochter is jarig vandaag. Oké, kijk aan. Dus het is echt ons feestje. Nou ja, kijk, want u hebt natuurlijk wel de nodige ervaring. U bent pas 74. Nou, ja, maar je kan het omdraaien nog, hè? Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Ja, dan krijg je ineens... Als je nog 47 voelt, dan is het al helemaal goed, lijkt me. Ja, nou, dat is niet te geloven. Dat je, ja, dat ik gelukkig nog topfit ben, maar daar leef ik ook naar. Ja, maar dat vroeg ik nog even af. U zei dat net van, we proberen dat je stem goed op orde blijft. Dus hoe doet u dat dan? Nou ja, hoe doe ik dat dan? Ik drink niet, ik rook niet. Ik moet geen verdriet hebben, want dan krijg ik een brok in mijn keel en dan kan ik niet meer zingen. Dus ja, het is gewoon wel een heel gedoe hoor, om dit allemaal zo goed mogelijk te doen. Maar ja, als ik op toneel sta, dan schijn ik een ander mens te worden. Dat is zo mijn plekje. En dat maakt ook niet uit wat voor toneel dat dan is. Want u treedt ook wel op in verpleeghuizen voor ouderen bijvoorbeeld. Dat zijn veel minder volle zalen dan vanavond. Dat is al het allermooiste. Omdat je dan heel dicht bij de mensen bent. En ik ben graag dicht bij het publiek. Ik ga ook de zaal in vanavond. En om gewoon zo dicht mogelijk bij het publiek te zijn. En die optredens voor de zorg, ja... Dat hoop ik tot einde van mijn dagen. Al moet ik met de rollator lopen, blijf ik dat doen. Bij elk liedje een andere rollator misschien dan in plaats van een andere... Nou, dat is een idee. Oh, dat zou ik vanavond ook wel kunnen doen, ja. Dit vak is het mooiste vak van de wereld. En dat mijn vader nog steeds zo benoemd en geroemd is bij heel veel jonge artiesten. Dat doet onze familie natuurlijk ook heel goed. En stoppen denkt u helemaal niet aan op dit moment? Nee, ik ga wel wat minder doen het aankomende jaar. Want dan hoop ik naar de 75 te gaan. Heeft mijn zoon wel heel veel... Mijn oudste zoon, Johnny, die heeft een aantal plannen die we gaan doen. En... Ja, nou ja, ik laat het allemaal maar aan hem over en zijn manager. En dan ben ik in goede handen. Ja. Ik wens u voor vanavond in ieder geval sowieso een prachtige avond. Dat wordt het vast en zeker. En een mooie dag ernaartoe. En dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dag hoor. Dag. Willeke Alberti, vanavond dus op het podium van het Circus Theater in Scheveningen. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben, wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Het nieuws van alle kanten. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals hak, groente in pot. 4 voor 3 euro. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Denk groot. Kijk op mini.nl. Een droomreis winnen van €3000, dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. In de buit is droppen veronder voor de boeven en voor de recherche. Oh nee, het is echt, dit is echt een puzzel. Wie blijft wie te slim af en haalt de eindstreep? Stel dat dit lukt, dus ik kom nergens achter. De buit, vanavond, 21:55 bij Avro Tros op NPO 3. De buit, alles heeft zijn prijs. Heb jij de Social Deal-app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. NPO Radio 1. 9 uur.